45. U Slapské přehrady bylo překrásně, ačkoliv se nezadržitelně blížil podzim. Slunce navzdory kalendáři i předpovědi počasí v televizi utěšeně pálilo a babí léto, nebo též léto starých dam, jak se říká u Černého moře, předložilo pozdním rekreantům velice působivou vizitku. Paní Renata s atraktivním inspicientem Petrem Loudou byla ve své živohošťské chatě dokonale spokojená. Prožívali spolu nádherné dny, neboť doba dovolených a školních prázdnin již minula, pláže se vylidnily a ti, kteří mohli u jezera zůstat i nyní, trávili rajský život. Petr Louda se chytil na Renatu Orobejlovou jako štika na třpytku. Prozatím mu to nevadilo. Poprvé v životě prožíval chvíle bez hmotných starostí a existenčních komplikací. Ne, že by si je dříve příliš připouštěl, ale přece jen mu občas dovedli pokazit náladu. Zvláště když se pohyboval v prostředí, v němž měl dost možností vidět lidi podstatně úspěšnější. Renata se opalovala na terase chaty a pyšně sledovala svého playboye, který vyběhl z vody, otřepal se a zamířil přímo k ní. Vzpomněla si na Orobejla. To nebyl tak pěkný pohled. Z vody se vždy vyvalila funící, prskající koule, která se nerozběhla k ní, ale do kuchyně. Ale ta doba už je pryč, Orobejl už nemá v srdci paní Renaty ani to nejmenší místečko a kdo ví, jestli pro něho zbyde alespoň kousíček v dějinách naší literatury. Krasavec vycenil neplombované zuby a položil se vedle Renaty. Byl na ty dva pěkné, souměrné lidi docela příjemný pohled. Neměl však trvat dlouho. Slunce na modré obloze stále mile hřálo, vzduch se něžně tetelil a šplouchání vody lahodilo sluchu, když náhle zavrčel motor a před chatou pro náročné, vyšší odhad, zastavilo auto. Kapitán Vápenec a poručík Kotásek přijeli uzavřít tento případ. Renata Orobejlová silně znervózněla a dlužno dodat, že právem. Neohlášení hosté nevěstili nic dobrého. Petr Louda netušil, co se děje a proto se usmíval, což bylo jednak jeho zvykem a za druhé věděl, že mu to sluší. Renata vstala a nejistě vykročila vstříc příchozím. Co? Pokusila se o úsměv, přejete si něco. Přišel jsem vám vrátit dílo vašeho zesnulého manžela, které jsem si od vás vypůjčil, řekl Kotásek. Víte o tom, že nebylo kompletní? Ne, to nevím, lhala. Vzala jsem ho z knihovny a dala si práci s přepsáním celé jedné stránky. Napověděl jí poručík. Vypustila jste recept ohňostroj chutí a nahradila jej jiným, už dříve publikovaným v jiné Orobejlově kuchařce. To není pravda. Vyprskla. Co jsem našla, to jsem vám dala. Zřejmě udělal nějaké korektury sám Jiří. Kdepak, zavrtěl hlavou Kotásek. Doktor Bejr nám poskytl jinou kopii rukopisu a v té ohňostroj chutí je. Samozřejmě je i v originále zadaném nakladatelství. Snažila jste se zbytečně. Ale proč bych to dělala? Protože jste pochopila, že mi ten zbytek neotráveného houbového guláše, který údajně Orobejl nedojedl, vrtá v hlavě. Já jsem totiž také amatérský kuchař dávno, i když ne tak znamenitý, jako váš manžel. Když jsem ale dostal přesný rozbor toho vašeho výtvoru z chemické laboratoře, bylo mi jasné, že tenhle s prominutím blaf nemůže mít s ohňostrojem chutí nic společného. Každý hajný, vesnická bába nebo já sám udělá lepší guláš, než byl ten, jehož autorství jste se pokusila podvrhnout takové kuchařské superhvězdě, jakou byl mistr Orobejl. Přesto jsem potřeboval důkazy, kterými bych mohl podepřít svou hypotézu. Ty jste se pokusila zatajit, ale právě tou snahou jste na sebe ukázala prstem. Nyní víme docela přesně, jak se to odehrálo. Jiří Orobejl se vrátil od doktora Berušky a dostal chuť na svou oblíbenou specialitu. Netušil, že jste mu ji zatím vylepšila muchomůrku zelenou. Pochutnal si, patrně část nechal. Nenechal. Zasyčela. Vylízal mísu jako Bernardín. A šel si lehnout, pokračoval Kotásek. Nyní jste se ve snaze zakrýt stopy dopustila veliké chyby. Spáchala jste přestupek proti kuchařskému umění a zkazila cenné poživatiny, v tomto případě houby, tím, že jste z nich udělala odporné pajídlo. Chtěla jste nás tak přesvědčit, že mistr Orobejl pojedl guláš, který nebyl otrávený. Na druhé straně jste si neuvědomila, že prostě nemůžete imitovat tak věhlasného kuchaře, o němž se po celé Praze vypravují legendy. Na to prostě nemáte. Je to totéž, jako kdybych já svůj skřípavý a nepříjemný hlas vydával za tenor Petra Dvorského. Přecenila jste své schopnosti a zachovala jste se neuvěřitelně drze. Nepředpokládala jsem, řekla, že se mezi kriminalisty vyskytne takový cvok jako vy. Jako kdybyste mému manželovi vypadl z oka. Proč jste ale ten hnusný guláš dělala? Zeptal se poručík. Mistr se nacpal houbami v Ježadci, v čínské restauraci i u doktora Berušky, takže zde byla celá řada možností. Vy sama jste je vyloučila. Protože nejsem vševědoucí, vzdychla, a nevěděla jsem, co můj drahý manžel hodlá konzumovat. Nemusel přece k houbě ani přičichnout. Jeho chuť byla rozmanitá a v jídle silně improvizoval. Kdyby jedl houbový pokrm pouze doma a bylo zřejmé, že se jim otrávil, kdo by uvěřil tomu, že si jej připravil sám. Máte pravdu, souhlasil Kotásek, za mistrovu kuchyni položím ruku do hořícího stohu. To snad stačí, zasáhl vápenec. Jestliže připustím, aby ses rozhovořil o kuchyni, dopadne to jako s doktorem Beruškou v krematoriu. Buď ohleduplný, neboť dáma má před sebou dalekou cestu a nehodí se, abychom ji odtud odvezli v plavkách.